Maar doordat je factor 2 was, kom je op 16. Anders had je een aanzienlijk hoger score gehad. Ja. Doe nog een keer mee, Alexandra, zou ik zeggen. Want het ging verder goed. Dankjewel voor het meespelen. Da. En tot de volgende keer. Jullie ook, Simon Vuik, Job Cohen. Hartelijk dank voor jullie komst hier naar de studio. Maak een mooie dag van nog. Dankjewel. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Worden boeren in de buurt van natuurgebieden straks dringend, doch vriendelijk verzocht te verhuizen naar Flevoland? Het lijkt er sterk op na alle uitgelekte notities vanaf de formatietafel. Ik ga praten met Jacques van der Tak. Hij is voorzitter van LTO Nederland. Zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. En eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws. Jeroen Tjepkema. Voor de derde keer in korte tijd is een energiemaatschappij omgevallen. Allure Energie kan niet meer aan de leveringsverplichtingen voldoen en heeft faillissement aangevraagd. Het heeft volgens het bedrijf met 600 klanten niets te maken met de recente ontwikkelingen op de energiemarkt, waardoor andere bedrijven failliet zijn gegaan. 5 verdachten van het uitgaansgeweld op Mallorca staan voor het eerst voor de rechter. Bij het geweld in juli kwam Carlo Heuvelman van 27 uit Waddinxveen om het leven. De verdachten van 18 en 19 komen uit Hilversum. Ze worden onder meer verdacht van mishandeling en poging tot doodslag. Het geheime formatiestuk dat door een Volkskrantlezer werd gevonden in de trein was afkomstig van ChristenUnie-leider Segers, heeft hij zelf toegegeven. In het stuk van VVD en CDA staan plannen in voor onderwerpen als woningbouw, kinderopvang en het uitkopen van boeren. En bij de politie zijn 13 tips binnengekomen over de doodgeschoten wolf bij Stroe in Gelderland, nadat er gisteravond aandacht aan de zaak was besteed in opsporing verzocht. De beschermde wolf werd vorige maand doodgevonden in een sloot in het Gelderse dorp. Jeroen, dankjewel. Dan nog naar de verkeersinformatie. Dennis, mooi. De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort is weer vrij na bergingswerk. Tussen Hoenderlo en Kootwijk heb je nog wel 10 minuten vertraging. En de N65 Tilburg-Den Bosch die is nog steeds dicht door een autobrand tussen Helvoort en Vught. Omrijden doe je via Eindhoven over de A58 en de A2. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Boer, weg bij de natuur, kopt de Telegraaf vandaag. De formerende partijen willen boeren die nu nog dicht bij kwetsbare natuurgebieden zitten verleiden te verhuizen naar Flevoland, schrijft de krant op basis van 3 goed ingevoerde bronnen. Het bericht is in lijn met die andere onthulling van vanochtend in de Volkskrant. Een oplettende lezer van die krant vond in de trein een geheim formatiestuk en speelde dat door aan de redactie. Het blijkt te gaan om een soort proeven van een regeerakkoord dat VVD en CDA al in september schreven, bovenop dat andere voorlopige akkoord tussen VVD en D66. Het was ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers die het stuk in de trein had laten liggen, bekende hij vanochtend schuldbewust op Twitter. Ik ben een mens en ik heb iets heel doms gedaan. Sorry, waren zijn woorden. Ook uit dat stuk blijkt overigens dat er een miljardenfonds komt om de stikstofproblemen op te lossen. 14 tot 19 miljard bovenop de reeds uitgetrokken miljarden voor de uitkoop of verplaatsing van boeren, voor een grondige herinrichting van het landelijk gebied, zoals de partijen het zeggen. En dat is dan weer geheel in lijn met dat bericht maandag in het Algemeen Dagblad, dat er een miljardenplan op tafel ligt om uit de stikstofcrisis te komen en dat het mes diep gaat in de veestapel rondom natuurgebieden. Vandaag gaat de formatie verder en praten de partijen door, ook over het in de trein achtergelaten stuk, althans de inhoud van dat stuk. Jacques van der Tak is voorzitter van LTO Nederland, de boerenorganisatie. Meneer van der Tak, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Hebt u de verhuiswagens al besteld? Ik niet, hoor. Wij gaan met elkaar juist veel meer boeren ervoor zorgen dat ze op een hele mooie plek gewoon rustig verder kunnen boeren. Ja, maar toch moet een deel van die boeren van u naar Flevoland. Ja, maar dat is, laten we zeggen, weer zo'n gedachtespinsel. En ik ben er van reële plannen. Daarom hebben wij in onze grondvisie van LTO Nederland samen met andere organisaties in maart van dit jaar al gezegd, inderdaad, het wordt een strijd om de ruimte in Nederland. Het is ook goed dat het nieuwe kabinet daar buitengewoon fors op inzet. Ja. Maar eerdere kabinetten zeiden van, zullen we nou eens kijken naar een goed stuk land in de Noordzee? En daar zijn wij voor. Ja, dus u gaat niet naar Flevoland? Nou, Flevoland gaan we zeker niet doen. Ik kan u melden dat daar fantastische boeren zijn. Ja, er ligt nog wel een stukje grond, hè, als het gaat om een vliegveld. Maar ik vind dat je dan weer te beperkt kijkt. Kijk nu naar een stuk grond in de Noordzee, waardoor allerlei functies kunnen plaatsvinden. Wonen, uiteraard wat industrie. En mogelijkerwijs dat dat voor onze boeren in ieder geval ruimte schept om die piekbelasters, die uiteindelijk te veel stikstof uitstoten, inderdaad daar een nieuwe mooie plek elders in het land op te bieden. Ja, maar even voor de duidelijkheid en voor de anade zal ik maar zeggen, u zegt wij gaan niet naar Flevoland. Zo is het. Meneer van der Tak, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Wat is er eigenlijk mis met dat plan om naar Flevoland te gaan? Nou, feit is dat, laten we zeggen, daarmee weer een beperktheid. Want dan doe je het ervoor voor een korte termijn. Hoezo? Wat we nodig hebben is een perspectief op, laten we zeggen, niet één kabinetsperiode, maar eigenlijk wel 3 tot 4 kabinetsperioden. Want Nederland is natuurlijk een fantastische plek voor landbouw. Als je kijkt naar de goede grond, het goede klimaat, de logistiek, onze boeren en de agribusinessbedrijven. Ja. Dus wij doen het toe. Geef dat ruimte. Ja, maar dat doen ze ook. Alleen er is ook een stikstofprobleem. Dus ze zeggen, wij willen echt een grondige herinrichting van het landschap. Juist om boeren niet om de haverklap lastig te vallen met nieuwe regelgeving en minder rooskleurige toekomstperspectieven. Wij gaan het nu in één keer goed regelen. En daardoor moeten boeren uit kwetsbare gebieden, althans dichtbij kwetsbare natuurgebieden, verplaatsen. Althans, die gaan we proberen te verleiden. En daar is heel veel geld voor uitgetrokken. 19 tot 20 miljard bovenop die andere. 14 tot 19 miljard bovenop die andere uitgetrokken miljarden. Kom je alles bij elkaar tussen de 20 en de 30 miljard. Dat is een enorme smak geld. Sven, ik erken dat er inderdaad een stikstofvraagstuk is. Daarom hebben wij samen met organisaties als de werkgeversorganisaties VNO-NCW, Bouw het Nederland, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten, zelf een plan gemaakt aan het begin van het eerste helft van dit jaar. Namelijk het duurzaam evenwichtsplan. Inderdaad, dat brengt de stikstof inderdaad fors naar beneden. Dat ons plan, met alles erop en eraan, gedurende 10 tot 15 jaar, kost per jaar 1,7 miljard... In totaal dus 9 jaar bij elkaar. Op weg naar 2030 kost dat 15,3 miljard. En ik zie nu dat die bedragen eigenlijk in lijn liggen met datgene wat vandaag in de Volkskrant stond. Ja, maar ik geloof niet dat uw plan is overgenomen. Dat weet ik niet. Dat kunnen we pas zien als er sprake is van een nieuw regeerakkoord. Ik zie in de brief van mevrouw Schouten, de missionair, nog van afgelopen vrijdag, dat ze wel degelijk rekening houdt met 2 plannen vanuit onze sector. Namelijk dat zojuist het plan duurzaam evenwicht, wat ik zojuist zei. En het plan met de melkveehouderij, dat ook aangeeft dat we flink stikstof kunnen reduceren ten opzichte van het huidige basispad. Nou ja, de melkveehouderij kreeg op zijn sodemieter van Carola Schouten, de demissionair minister, gisteren nog. Die zei, jullie doen het veel te weinig om, om de stikstofuitstoot naar beneden te brengen. Sterker nog, u zit kwartaal na kwartaal boven het plafond. Ik kan zeggen dat er sprake is dat we met elkaar ervoor moeten zorgen wanneer de samenleving en de politiek verandert als het gaat om stikstof. Dat onze boeren in beweging willen komen. Maar er moeten wel eigenlijk 2 dingen gebeuren. In de allereerste plaats perspectief bieden. Nu worden boeren voortdurend mur gemaakt met allemaal rapporten die eigenlijk iedere keer weer hen niet helpen om de zekerheid te geven hoe je het bedrijf moet inrichten. Maar die rapporten, sorry dat u komt zo op 2, maar even, die rapporten waren toch juist bedoeld, althans dat staat overal in de voorwoorden en inleidingen geschreven, juist om dat lange termijn perspectief wel te schetsen, namelijk gewoon ingrijpend maatregelen nemen nu, zodat er op de lange termijn zekerheid bestaat. Maar dan denk ik, doe het dan met onze boeren in gebiedsgerichte aanpakken. Als het omgaat, bijvoorbeeld, laat ik maar zeggen, de Gelderse Vallei. Die is al lang bezig met hoe te kijken hoe je die stikstofemissie kunt nou zodanig reduceren. Ja. Dat in ieder geval voor veel boeren perspectief biedt. Maar als mag ik het tweede punt afmaken? Zeker. Namelijk, zet als overheid dat vliegwiel nou eens aan. Enerzijds innoveren. Tweede zei, piekbelasters inderdaad verplaatsen of innoveren of uiteindelijk stoppen. En een stoppersregeling maken die boeren helpt. En niet aan de, laten we zeggen, aan de dunne kant zitten, aan de magere kant. Maar duidelijk ervoor willen kiezen dat onze blijvers, die gezond voedsel produceren, zuivel, melk, vlees enzovoort, ja, dat die ervoor zorgen dat je thuis dat vliegwiel ook met natuur inclusief boeren, die een stukje natuur willen beheren, ja, die de kans geven om als het ware dat perspectief te schetsen. Ja, maar er wordt nu toch geld uitgetrokken. 20 tot 30 miljard, dat is echt geen klein bier. Dat vind ik ook. Ik vind zeker geen klein bier. En daarom is het goed dat wij die 2 plannen hebben gemaakt die in de kern in lijn leggen met al datgene wat we momenteel wij zelf met elkaar via VNO-NCW, die maatschappelijke coalitie, of via onze melkveehouderij, ja, ervoor hebben bijgedragen dat we in ieder geval absoluut invloed uit invloed uitoefenen op het beleid. Ja, maar goed, u zegt net, doe het nou samen met de boeren en ook met de melkveehouders. Maar dan kom ik toch terug op die waarschuwing van Carola Schouten. Waarom bent u daar dan niet al mee begonnen? Op grond van het feit dat wij zien dat een boer tegenwoordig gewoon keihard geconfronteerd wordt, al is het een akkerbouwer of als de melkveehouder, of als de varkenshouder, of in de glastuinbouw, voortdurend met maatregelen die ingrijpen op het boerenerf. Terwijl nota bene te weinig met onze boeren wordt gedaan, die nota bene het vakmanschap, het ondernemerschap nog hebben. Hè. Nog geen 2 jaar geleden hebben ze zelf als boeren, laten we zeggen, een hele regeling afgeschoten. Dat ging over die zogenaamde stikstofregeling, waar boeren nota bene zichzelf hebben aangemeld om ervoor te zorgen, ten goede trouw, ja, dat zij wel degelijk willen meewerken. En vervolgens wordt heel die regeling bij de rechter onderuit gehaald. Ja, kort maar, en goed. Maar u zegt, doe het nou samen met de boeren. Er was een landbouwcollectief. U zat met z'n allen om de tafel bij de minister. Maar ook bij de boeren onderling is er natuurlijk ruzie ontstaan tussen boeren die wat meer van zich lieten horen, laat ik het eufemistisch zeggen. Dus de Farmers for Defense mensen. Daar wilde uw voorganger op een gegeven moment ook niks meer mee te maken hebben. Dat hele landbouwcollectief is uit elkaar gevallen wegens oneenigheid. Dus ja, je kunt wel met de boeren willen praten, maar als jullie geen gesloten front vormen, met wie praat je dan? Nou, feit is, Sven, dat ook in onze boerengemeenschappen natuurlijk verschillende meningen zijn. Dat is net als in de samenleving. En ja, wij zijn heel erg bezig met, laten we zeggen, heel veel mensen. Ik denk bijvoorbeeld aan het 7e actieprogramma Nitraat, wat momenteel in de Kamer aan de orde is, waar we notabene met 7 partijen aan de slag zijn om ervoor te zorgen dat we, het beleid rondom nitraat, dan gaat het over grondwater, en dan gaat het over schoon oppervlaktewater, en dan gaat het over rustgewassen en vanggewassen, en dan gaat het over stroken, ja, dat juist met 7 anderen te beïnvloeden. Dus kort en goed, wij zoeken andere coalities dan, laten we zeggen, organisaties die eigenlijk wat meer, ja, mag ik zeggen, wat meer in de actiestand staan. Ja. En dat hebben ze in het verleden goed gedaan. Ja. 2-3 acties waren prima. Maar het is nu de tijd, gelet op de kabinetsformatie, om aan de onderhandelingstafel te zitten. Ja. Vindt u het ook een voorwaarde dat het landbouwarsenaal op sterkte blijft? Dat vind ik wel zeker. Hè. We hebben 4,1 miljoen hectares in Nederland voor allerlei dingen. Maar ik denk dat je rond 1,8 miljard, als je over 8, 9 of 10 jaar kijkt, dat we dat nodig hebben voor landbouw om gezond voedsel te produceren. Ja. Als het gaat om tomaten, als het gaat om lekkere appels en peren, ja, als het gaat om een lekker stukje rundvlees. Ja. Met andere woorden, u bent van mening dat er geld moet worden ingezet voor innovatie en eventueel voor vrijwillige verplaatsing of vrijwillig stoppen van bedrijven. Maar u wilt wel dat het landbouwarsenaal op sterkte blijft. Zo is het. Dan zit u helemaal op één lijn met Farmers Defence Force. Nou ja, ze hebben ook geen verkeerde dingen. Soms verschillen we ook niet zo ver van mening. Alleen in de uitvoering doen wij het anders. Wij zitten aan de onderhandelingstafel met een gematigde toon. En Farmers for Defence Force heeft op dit punt gewoon een actiegroep die hun belang vertegenwoordigt. Wat gebeurt er nou als straks in het regeerakkoord, hoe dun het ook mag zijn, staat dat er toch boeren moeten worden verleid om naar Flevoland te verhuizen? U zegt wij gaan niet, maar als het erin staat, wat gebeurt er dan? Ja, dat betekent dus wel dat het vliegveld in ieder geval weggaat daar. Nou ja, dat weet ik niet. Er is sprake van een grondbank waar 20% van de oppervlakte van de provincie in zit. Die is in eigendom, die grondbank, van de staat. Ik ben zelf van mening dat dat inderdaad voor een korte termijn mogelijk een oplossing is, maar veel te weinig in de opgave die er is. Want het is een enorme veranderingsopgave, een enorme transitie voor onze boeren, voor heel dagen die business. Dus ik ben eigenlijk dat je veel ruimhartiger moet kijken. Juist wanneer nu strijd om de ruimte is, dan is het van belang te kijken naar plannen van eerdere kabinetten die zeggen, doe het nou, kijk eens naar grond in de Noordzee. Maar het is u toch ook opgevallen dat de zeespiegel gaat stijgen, of niet? Dat is zeker, maar dat Nederlanders, ik denk toch wij dat wij het land zijn dat op dit punt, als je kijkt naar onze zeedijken, als je naar versterking kijkt, als je kijkt naar de Delta-commissaris die dat goed heeft gedaan, dan denk ik dat er sprake is dat wij toch wel heel nadrukkelijk en heel degelijk met onze waterspiegel omgaan. Ja, maar de verwachtingen zijn toch dat die zeespiegel gaat stijgen. En als ik sommige deskundigen mag geloven, er loopt een deel van het land zelfs onder water straks, inclusief Flevoland overigens. En op zoute grond kun je toch niet een landbouwbedrijf vestigen, of wel? Dat is inderdaad dat laatste. Verzilting is wel een enorm groot vraagstuk voor met name de akkerbouw en ook voor met name bijvoorbeeld glastuinbouw en de fruitteelt. Dus het is inderdaad van belang dat in het kader van, laten we zeggen, verzilting, het echt noodzakelijk is dat we ruimhartig met onze boeren omgaan om dat land wel degelijk goed in stand te houden. Ja, dat moet dus geen eiland zijn, maar een soort berglandschap in de Noordzee dan. Nou ja, laten we zeggen, daar waren in het verleden ook prachtige plaatjes over. van bijvoorbeeld een systeem als Ecoris of andere landschapsarchitecten die daar heel veel goede ideeën op hadden. Dus laten we dat niet te snel weggooien. Mag ik een citaat voorleggen? Je moet je als sector op een gegeven moment realiseren dat het geen zin heeft telkens met je trekker naar Den Haag te komen. Dan moet je ook eens kritisch naar jezelf kijken. Wat kan ik bijdragen? Die reflectie zie ik vooral in activistische boergroepen te weinig. Het opzoeken van politici thuis levert je in sommige kringen misschien veel likes op, maar een groot deel van Nederland denkt toch, waar zijn ze mee bezig? Weet u uit wiens mond dit citaat komt? Dat zou ik 1, 2, 3 niet weten, maar ik heb hem wel eens elders gehoord. Ik denk van bijvoorbeeld, is het Veerman? Nee, het is Dirk Boswijk, Kamerlid van het CDA. Nog steeds uw partij toch, of niet? Sowieso, zeker. Maar ik zit hier vandaag natuurlijk ook als voorzitter van LTO Nederland. Ja, maar u hebt natuurlijk ongetwijfeld via de binnenlijnen van het CDA wel contact met de mensen van het CDA, of niet? Ik heb met veel mensen contact, maar zeker ook met hen. Ja, en daar ligt toch vanuit uw partij ook een vrij fundamenteel plan voor de herziening van het landschap, juist met het oog op rentmeesterschap in de toekomst. En daarom ben ik eigenlijk een beetje uit, kan ik maar zeggen, op de plannen die wij hebben ingediend. Want die plannen geven richting om samen met boeren dit vraagstuk van stikstof en klimaat en schoon water echt aan te pakken. Maar u hebt toch dat stuk dat in de trein is blijven liggen door een foutje van Geert-Jan Segers. Althans, de samenvatting daarvan in de Volkskrant wel gezien. Ik heb daar niks gelezen over een eiland in zee voor boerenbedrijven, hoor. Dat ben ik met u eens. Maar ik hoop toch dat de vraagstukken rondom ruimte in dit land nu is niet, laten we zeggen, op de achterkant van de sigarendoos worden gedaan, maar dat er sprake is dat er een fundamenteel komt voor het plan voor de toekomst. Ja. En ik zie nog te veel, te beperking van, ja, laten we zeggen, wat wel in ons DNA als Nederlanders zit, namelijk dat we eigenlijk niet die ruimtelijke ordeningsvraag veel sterker kunnen pakken, zoals eerdere kabinetten dat wel op de agenda hadden gezet. U zei net, ik wil dat het landbouwarsenaal op peil blijft. Uit onderzoek blijkt dat een kwart tot een derde van de boeren in Overijssel wil stoppen. Dat klopt, er zijn heel veel boeren die momenteel zo'n 13.000 van de 52.624 die geen opvolger hebben. En een deel van dat boerenland gaat natuurlijk naar de buurman om een betere kavel te organiseren, om een betere extensiveren, oftewel weidegang van zijn koeien te bevorderen. Maar ik denk dat er op zichzelf gezien het mogelijk is om met dit landbouwareaal van rond de 1,5 tot 1,8 miljard... over 10, 15 jaar wel degelijk het land te blijven dat eigenlijk een landbouwland is met goede grond, goed klimaat, goede logistiek, ja, goede bedrijven en met onze boeren. Maar wat doen we dan met het stikstofprobleem, meneer Van der Tak? Het stikstofprobleem gaan we inderdaad reduceren. Wij hebben de doelstellingen neergezet samen met de natuurorganisaties en de werkgeversorganisaties op 40%. Ja. En laten we zeggen, en ik ben benieuwd, de commissie Remkes die zegt 50%. Dus ik ben heel erg benieuwd en daarom is het heel spannend hoe dat uiteindelijk in die formatie gaat. Ja, maar goed, als de Universiteit van Wageningen toch geen buitenstaander op het gebied van landbouw, zal ik maar zeggen. Bepaald niet, zou je zeggen. Met een oplossing probeert te komen door 4 verschillende zones in het land te maken. En in sommige zones mag je voluit boeren en in andere zones gewoon niet, omdat het dicht bij natuurgebieden ligt. Dan roept u ook, ik ben tegen. Nou, luistert u goed. Ik kijk inderdaad heel met veel bewondering naar onze Wageningse Universiteit. Maar ik vind dit een plan van de tekentafel. Want het is niet met onze boeren gedaan. Wij pleiten voor overal een gebiedsgerichte aanpak. En dat doen ze in Gelderland al. En dat is bezig in Brabant. En ik zie dat ook gebeuren in Overijssel. En daarbij met onze boeren om tot een oplossing te komen. Ja. En dan speelt zonering van waar wel en waar niet, speelt wat mij betreft, is vooral studie- en tekentafelwerk in plaats van praktijkgerichte aanpak. Maar waarom dan? Wij zijn dus voor. Want er zijn toch boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden die te veel stikstof uitstoten? Dat is precies het probleem waar wij nu mee te maken hebben, waardoor het halve land 2 jaar terug op slot zat. Dat erken ik. Maar doe het dan ook met onze boeren om daar oplossingen rond innovatie of mogelijk verplaatsing van piekbelasters naar andere gebieden. Of uiteindelijk te kijken naar, laten we zeggen, of mensen ook kunnen stoppen vanwege hun leeftijd. Of juist een boerenbedrijf die te veel uitstoot, eigenlijk een andere bedrijfsvoering te laten gaan, dat hij bijvoorbeeld meer de natuur gaat beheren. Ja. En dan met langjarige eco-contracten, 10 tot 15 jaar, ook daadwerkelijk die natuur kan beheersen. Dan hebben we geen bosmacht, dus op die punten meer nodig. Nee, maar goed, als u dat zegt, dan gaat dat ten koste van het landbouwareaal. We zullen zien dat het landbouwareaal ook wat inkrimpt als gevolg van het feit dat veel mensen gaan stoppen. Ja, nee, maar u zegt dat het landbouwareaal moet op peil blijven. Moet blijven zoals het nu is. Zo is het. Vanwege het feit dat wij vinden dat gezond voedsel voor onze bevolking, wij ongeveer 1,8 binnen een aantal jaren, maar zeker nog als je 10, 15 jaar verder kijkt, rond 1,5 miljard nodig hebt om in ieder geval van de Nederlanders van voedsel te voorzien. En weet u, eigenlijk hebben we vandaag aan de dag heel Noord-Rijn-Westfalen nodig om in ieder geval ons voedsel te produceren. Nou ja, heel veel voedsel exporteren wij toch ook? Gelukkig wel. Dus wij leveren een bijdrage. Maar dat zit in een kilometer, 800 kilometer tot 1000 kilometer rondom Nederland. Dus op zichzelf gezien zou je kunnen zeggen dat is regionaal beleid. Nou, ik vind het zelf niet. Dat geldt toch niet voor de vleesexport? Dat gaat de hele wereld over. Maar dat is een deel van de vleesexport. Bijvoorbeeld voor varkenspootjes of varkensoren richting China. Maar let op. Wij voeden daarmee een gedeelte van de wereld. Juist veel in Europa, zoals ik al zei. En een niche-markt uiteindelijk wat verder. Ja, maar dan is er toch nog steeds een stikstofprobleem. Dat stikstofprobleem, en ik kom erop terug. Wij hebben twee plannen en die stikstofreductie. En ik zie het eigenlijk in de getallen wel, die momenteel naar buiten zijn gekomen via de Volkskrant, dat soort bedragen ertoe bijdraagt dat wij absoluut als boerenorganisatie mee het voortouw willen nemen om dat stikstofvraagstuk te reduceren. Ja, wat gaat er nou gebeuren als de plannen zoals ze nu in die uitgelekte stukken zijn beschreven uiteindelijk werkelijkheid worden? Hoe gaat de boerengemeenschap daarop reageren, denkt u? Ik denk als het richting de 20 miljard gaat, want het gaat ook om schoon water en het gaat ook om klimaatbeleid. Hè. Ik ben echt benieuwd wat de regering of de nieuwe kabinet of de nieuwe coalitie zich bedenkt na Glasgow. Maar het belangrijkste element daarbij is dat wij met onze boeren, en daarom moet er herstel van vertrouwen komen, niet gaan over, laten we zeggen, het voeren van een koe. Of nou ja, dat is nou precies wat de demissionair minister nou weer heeft geroepen. Namelijk, het ruw eiwitgehalte in het rantsoen moet verlaagd. Anders blijven jullie met de melkveesector boven het stikstofplafond zitten. Maar dat is niet het enige. Want ik weet dat er bedrijven zijn die daarmee bezig zijn. En die hebben een paar dingen nodig. Tijd, ruimte en geld om mee dit vraagstuk van dat voer op te lossen. En dat is wat wij nou juist met onze boeren willen doen. En in plaats van alles voor te schrijven of aan de enerzijds aan de studie en de tekentafels, dan wel op de ministerietafels. Doe het met onze boeren. Ja, maar dat proberen ze toch ook of niet? In ieder geval hebben ze het plan, wat wij hebben, die twee plannen die wij hebben ingediend, zie ik bewegingen, dat er mogelijkheden zijn. En ik wacht met spanning af wat het mogelijk de nieuwe coalitie daarmee komt. Ja, maar goed, dan nog, als u zegt doe het met de boeren, dan kom ik toch weer terug op die stikstofwaarschuwing van de minister. Die zegt laat dan ook wat zien. En in de tussentijd zijn er ook weer nieuwe cijfers dat de Nederlandse veestapel afgelopen jaar nauwelijks is gekrompen. Dus met andere woorden, wat gebeurt daar dan? Nou, de veestapel is in 20 jaar wel flink gekrompen, hoor. Het afgelopen jaar, laten we zeggen, iedere dag hoor ik dat er een boer eigenlijk zijn bedrijf te koop zet. Dus er is wel degelijk wat aan de hand. Ik zei u al, we hebben natuurlijk die stoppers. Wat mij betreft is het van belang dat je dan juist drie dingen doet. Hè. Ik zei het al, het agrarisch vliegwiel aanzet, innovatie, piekbelasters aanpakken. In ieder geval stoppersregeling maken. Neem nou eens een stoppersregeling voor boeren die uiteindelijk zeggen, dit ga ik toch eigenlijk allemaal niet meer doen. Pak dan eens een stoppersregeling die de eerste jaren bijvoorbeeld dus boven de 100% zit. Dat is inderdaad dan wel staatssteun. Maar dan moet je in het kader van datgene wat er vanuit Brussel naar ons toe komt, moet je aan Brussel zeggen, dat is wel staatssteun, maar we gaan het de jaren erna afbouwen. Dus begin nou eens in 2024 met een hogere regeling, zodat inderdaad onze boeren kunnen nadenken, en de keuze voor hun bedrijf voor de toekomst kunnen maken. En de andere kant is, dan loopt dat na de jaren 2030 af naar 20, 25 of 15%. Ja. Dat is een regeling waarmee je boeren als het ware daadwerkelijk perspectief biedt. Ik zei eerder deze uitzending al, u bent lid van het CDA, was ook burgemeester namens het CDA. Stemt u nog op het CDA eigenlijk ook?